لتجدن يا محمد أكثر الناس عداوة للذين آمنوا أن يعود ولكن أدركوا دفن عني تكفوا تكفوا دعوا سلم الدين منا تحل التوتي لا سلم وعب الجهد ليه تنعني نفراني أعلى مكة نتجي بيومنا لقد يهلل ثم وقت سنوان الأكمن وأنت منك بوتا تنتلو تبدأ نصر الله ما تنتهي إذا من عندما نسوي ثم بعد دي بيت نسوي dans le système salut dans ce qui est nous nous devons faire nos noms de nous donner pour les gens à nous nous n'y a pas à nous alors on a eu il y a charles de l'amour nous nous disons nous nous devons faire nos noms nous n'y a pas qu'on a eu mais c'est notre coup wa mak yeuri amun jang way yeuri am jang yeb dem ni ahlul kitab mu yaawu nasrani aqwa mak yeuy ñom ñet xet yoy lu boy xet ñu leen ci gëna bañ yeen groupe bi di julit da fekk mu di yaawu la tajidan jinna makalam bi musta'nifun shiqa li taqdi'i ala ya'udu wa tasmi'a alayhi kon la ngi day nek mun ci atul bil qasm ma'fuf asaga bi da fa dal nek fakul awal te gitam ada wa tan ci dañ kenn sax nek te ni yu ne ci na no jaal ma jere la ajuti kon solicité na na la do yu xewre ci solicité na nga la la ci e mustafa na nga setu ni li julli la tan ci dal na du ngi tak na ki gëna bañ ci nit ñi dul dul ñepp su ci def ñu ci gëna tar adawa ta noñel te noñel bu ñu jëna ko yeesi ne ci nga xamne amano gëm nañu ñoo ñoo ya xoo da day doon ku leen ñaaral wala ku ak lekku a wa ma lawé ñi dul dul ñi ci gëna bañ ñi dul bu ñu nappé ñi dul dul ñi ci ëpp ci fay ci ñi dul ñi dul dul ñepp ya xawati ci gëna bañ kuy julli ak mushrikini ñi dem julli nak ñi ci gëna dëpp julli ci modi ñi wax na ñu nafara lañu ansaru dinillah wa tanjid dan na so setate ñi ñu tu ñi ci te sepp da tek aqrabu ñi ci ëpp ma wala tan kafer te kafer ko ñi jëme ko leen sina amano da tek ñoña di lofi na ñi nga xamne xawo ñi ngay waxal sa bop na nafara nun noy ansaru dinillah yewu ci tusmu ñu gëna tar ñoneel ci nasrani ci ko tuulib bi bëram téré yaangi naan dafa melni ayo bi dafa tagg yewu ci nañ nasrani te aqiqatan wéddi nasrani ñoo gëna tar wéddu yebri dañu bëggoon ku ci yërté diko xol ku ci yërté diko xol nit koy wax dangay bañ ñaare no gëm na ñu ñoña ay yahoo da ñoy yëwuti xana ko leen ñaare def na ci ko so na pay te xam ki gëm na bañ kuy julli te bu julli ma wax la ki gëna dëgg kuy julli te bu julli julli wala ko di dañ na bo te faté da fek aqrabu kileen ëpp jëgëñ ñi ëpp jëgëñ wala ñi def ak dëgg ñi def mawdatan ak dëgg jëme ko la dina amino soo leen xoolee dinga fekk la dina muy ñu nga xam ne xaalo dinañu wax ne inna nun nasara noo di dimbalu ñooy ndimbali défendre nitu yàlla ba ñi neen taxaw man ma yéen si allee ansee ba mu ne man ansaari la laay awaar yéen dañu ne mu ansaaru laay puwóor la leen yàlla jàpparal ñooñu ñoo ëppam bëggee jëme ko ci kuy julli donte julli wuñu mu mel ne ajalaajalaaj yàlla ni ku ñu waral loolu mu ne li tax nasaraan yi ëpp bëggee jëm ci jullit yi yeewu ci mooy ànnamunhum di ànnamunhum dafa nekk ci biir nasaraan yi xishishina ay olamaa borome xam-xam am na ci rohbaanu ay jàmm ko si yàlla ndax nag ñaari kërëw ñetteel ba wa annahum ak naka ñoom laay fekk bu doonu di ñu réyloo topp dëgg boo yoreen feek ñoom ba ñu xam ne yaa yor dëgg it dañuy dal di nangu ne yaa am dëgg di fekk si bu dee yawut nag bu ko wóoroon a yaa am dëgg it réy dina ko jàpp benn kana ñetti fekk yooyoo tax minum xisisina wa minum urbana wa annahum laay fekk bu doonu nee na aaya bi mu ngi wàcc ci wëddu Najashi ñoo xam ne dañu mësi jóge xadis ñëw màkk sa ñëw medinatu munawara fekk si fa rasulullahi salallahu taala alayhi wa sallam mooy sabab bi wàccub aaya bii ndax wa ajiru sali sannata xamsin min baxsa bi nga xamee ne yóbbi nañu ne bi ba mu am juróomi at ci màkk daf lay feeñ tuuti tuuti ak sadda albal ko faari li rasulillahi loo gi nga xam ne yéegal dañ ko doon loon na bi dafa dem ba jéggi dayo ci nit ñu di sa boole waa lépp kuub te amul wéeruwaay ku mu doon walima aslama wala mu yekkum booba jamono lim yëpp yi metti metti yàlla joxe ko ndigal ci jaar fa amara taabata alladina la aswata lahu bilxuruji ila abi arsa mu joxe ndigal nekk ne ku fi nekk te amul wéeruwaay te kuub tax ñi di la sonnal def naa leen digal mu gën génne dëkk bi dem réew mu ñu wax Éthiopie guura dafa bu jub kenn dafa toog jàng kenn dafa sonal kenn su ngeen demee ngeen soog ko ba xam du yàlla def saabay volontaire yi daal di nangu ñu jëkk a dem quatorze personnes lañu ak ñeenti jigéen fukk ak benn yu góor ak ñeenti jigéen waaye nag dañu ba ñuy dem dañuy nubbu Ousmane bin Affan ci la ba muy dem yóbbaane na jabaram bi ñu wax Ruqayyatu binti Rasulillahi ñu daal di génne ndànk ba dog tefes gi fekk fa benn kano ñu waxante ak borom nuyee ko cotisé ba tey ko lu tolloo genn waa di dinaa ñu daw nag dem dayu mu ñu wax Abuja loolu mu ngi am ci raja moo tax Maulana Cheikh Hadj Mar radiallahu taala anhu chiiraan bii di chiira boo xam ne bii moo alquran ak sunna dëppoo wutewu ñu benn jamono ndax ca classa bi buntër na ko ijratu ila abd si dal naa buntër na ko ne ama xamsun taalibe sëlini juróomeeli atu gaddaay gi atu yonent gi ci leen lorante ne nett ci màkk lool ba ñoo ñu génn a dem bi ñuy dem ku góor la ñoo benn ànd ñoo ñeenti jigéen ñuy dem nag ndànk ndànk di dem ndànk ndànk ba chiffre ba mujjee 82 te li maa leen ñu jigéen ak gure bi ñu fa toogee nag ba ne bi gàddaay taxu ñu ñibi si ba ne bérëb attaquement Badar taxu ñu ñibi si bi Badar amee nag ñu rey ci Midina ci waa Makk juróom-ñaar fukki kilifa yéew ci juróom-ñaar fukki kilifa dañu waxtaan bés nañ ñun kat dañu ñàkk fay waaye Mohamed mi def mu fii te sori ay ñu ñu ngi fii jege ñu ci Abuja dañ dare ci ay nit ñu waxtaan fa d'état ba mu delloo noonu leen gars yooyu mu feeyee koo comme ni ñu leen foofu nag mu daal di yu baax yore ñaari gars yi yoo xam ne ñu am xel lañ kenn ko Omar ibn Hashim la tudd kenn ko Abdoulaye ibn Rabia mu dem mu dalal leen reflaa leen fa xaalaa la waay yoon nag bu yéenu fi indi mooy dafa am benn waay bu feeñ ci bu tudd Mohamed xel yi nag ñëpp tudde na leen ay dox seen xalaat yëpp tudde na ko ak réew mu ne ak yonente laay ñu lay de nag ne rocci na ci nitam ay nit yebal ko ci sa capital pour ñu jéem a yàq sa réew mi ak sa ñi léegi nag comme suñu xarit ne ñun ñoom yëgal la ko nga delloo nu leen mu delloo leen ci réew mi ndax suñu waa dëkk kilifaa mi yebal pour nga delloo si leen mu leen baax na waaye nag du mën a am lu muy ma laaj leen. Mu daal di joxe ndigal ni képp ku fi daloo gan boo xam ne yaa ngi jógee am bi ijaar soxla nañ nga ëllëg ci près bi heure sàngam ñu gisante gisante ñoom ñett ñuy si ci heure ba ñu ñëwee jaaxtar mbokkam Aliou bu Nabi Talib la ñu defoon force faraw fala ma atal baaba Najashi ba ñu ñëwee ci buntu pale bi dañ ko ne yastaachana awliya allah wax leen buur bi ne ko xaritu yàlla yi ak surba yàlla yaa ngi jiisoo ngir entel ngir at mu jëg ne digal yi heure jox leen leen digal ñu at ñu dugal muy leen na ko lañ tànn sante ñoom ne fa marhaban fa marhaban bi awliya illah yi est ce que maa ngi yéemu ci njabootut yàlla ñi làkk ci ginnaaw ndawam ba ñu ñëwee moom nag farama bakaro aliou nuyu ko nuyu wuñ ko nuru bi xew ci ñoom ñoom seen ñëwee mooy demee ku demee ni ku xaw a sujjo sukk mbaa nga lung ba ñu ñëwee ñoom seen islam nangu loolu ñu nuyoo nuyoo bu sental yéefa yi ñëwee dañ ko ne gis na guur dañ ko doon wax ñu ngi am ba yëpp defal la ni ñun ñii def ñu ngi nee na sàkk taxaw bañ na di la nuyu ni leen ñu nuyoo mu ne yéen itam dëgg-dëgg lu tax nuyoom ëllëg ñu nuyu leen man nit ñi ñuy nuyoo ñu ne ko nuyu nañ la nuyoo bi gën ci nuyoo bi ndax nuyu nañ la nuyoo waa àjjana mu ne nuyu nañ la nuyoo waa àjjana nuyu malaaka yi tamit asalaamaaleykum. Buur bi ne leen ba ngeen am yonentu mu ne waaw ñu ne ko waaw am na ko seen ci ñu ne yonentu bi mu ne seen yonentu boobu wax nañ ci moom dara mu ne waaw wàcc nañ ci moom dara mu ne leen waaw ñu mu wax seen xëy lu ci séeréer wax jaaxtal jot Ibn Abi Talib nañ li yonentu bi wax ci ANC daf ne kulu abdulahi wa rasuluhu wa kalimatullahi wa ruhun minhu arqaha ila maryama ashra wa yaqulu fi maryama annaha ashraru dattur nee na bi mu waxee loolu sodataa baa ngi yoroon benn banka bu ndaw di ci sox di ci fop mu ne ko jiññaa ci borom asamaan ak suuf ne seen waa ji yokko ci tawreet wax ci insolu tel ni bant bi foofu nag yëfa yi daal di commencé nuus daal di commencé mel ni yaakaar ne li ñuy wut duñ ko am fa kare al mushin ko na xalwahu ba sa xawar ak ujuruhu mu ne al taarifuna chey an ma unsila ala saibikum ndax takk ngeen dara mokkal ngeen dara ci téeréen bi ñu wàcc seen waaye dara ñu ne ko waawaaw am na luñ ci mokkal mu ne ko ko ci mokkal jaaxtar ne man mu ne ko ban saa la mu ne ko bu ñu tëdde Mariam na yaaya Aïdé mu ne ko jàpp ko ma dégg mu daal di commencé jàng jàng jàng jàng jàng ni alquran waxe si yonent yàlla ay si jamono ci soxna soosu waskon fi kitabi Mariam ma idin tabaxat min ahliha makaanan serqiya fa taxasat min doonin ijaba fa arsalna ileyha ruxana fa tamasalalaha basaran sawiya xaalat ini aadu birahmani minka in kunta tatiya allala innama ana rasulu rabbiki li axabiliki xulaaman sekiya xaalat ana yëkkali li xulaam wala mu yëkkis ni basar wala ma ko bakiya xaalat kasaani kii xaala rabbiki luwaanu yi ngi di jàngana dafa ay di jeex dañ naan yàq ti aarana maa kaana abukibra a shay wa ma kaana umika bakiya fa asarat ilay xaala kayfa mutali man kaana fi mahdi shariya fa mu leen info jigal boppam jinñi mu toy kat ne inni abdoulaye nga xamoon na ne lu yàgg yàlla dañ ko jinñi ne mooy yàlla mu jëkk sa xal ne doom bi yàlla la ate ni yel kitab wa jaaga ni mubaraka wa usine bi sadaqa wa sakatama bint xaya wa barran bi walidati wa lam yusin li jabal nasiya talama li ngeen tana man wassalaamu alayhi mu ulidulaa wax wa yowmu umutu wa yowmu ubatu aya yàlla ne saalik a insi kaw la xàq la fii si yam te woon maa kaan ilaa an yutaxase muhrida subhanahu wa isa qada anrasena maa yaqulu kun fa yakun insi ne leen di xem mooy ina laa rabbi wa rabbikum bu ngeen bëggee jàmm sax bu googu haada bi ma leen wax kat siraatu mustaqim bi ñu jànge loolu nag ñu gis sëddasa bi bët bi taa ñu bi waa ñu jàng muy def nii rek ba mu yaagaroo ngay naan toq toq toq toq toq iza sami'u jamana bu ñu déggee ma kaara la xam ne un sula wàcc nañ ko ila rasuli ci njoor mag fara bi ya gis ay ñoom seen naji ba ci tëf yi du mu taar kat mi na dam yi ak rongañ ñu ma arrêté ngir xam gi ñu xam ne ah ci dëgg ko lii alquran la bi ñu yem na ci jooy ñu nga naan yaquluna ñu nga rabbana yow borom bi nga da yooyu ñu day am mais nag bëggal nañu si téere bi ak si yonente bi nattale yow mooy firi digé waaye du waaw ay ndementi la yaa daal mooy firi tëkku jamono bu ma see indi li mu dig julit di foog mu teg ci li mu tëkk yéegal bi arab dañuy wax ne gor piir bu digee def ko bu tëkkoo it baalaate bu digee def ko bu tëkkoo baalaate waaye digee poral biir sa digee te koo tëkk daf ko lank tëkku te tëkku fekk fekk du lu baax du loolu yàlla àggal na ci li nga xam ne wëggul la lil mos bi muminina muhsinina mu teg ci nag ñu ci def wala sene gaa yi nga xam ne kafaroo weddinawu wa kadabou te ñu fenloo bi ayatina ci alquran oulaika ñoo ñu xasalu dee ñooy gaa yi jaanam yàlla ci alam sub aaya bu doy waara ngi gaa yi bi ñu bëgg a jàng sababu ñu fóolam dañu wax yàlla suñu lay dafa mosa dajale saaba yi dés waa leen waar boo xam ne ñu bari jooy nañu ngir diisaayu waaraato ba ñu tasee am ci fukk ñu gisi ne waaw góor ko ñu wax tey ñu ne góor bu ñu wax tey kii na ma ne bëgg tuma saa dina dara kii na ma ne bëgg tuma dina dara du aleel du doom du jigéen du wëllëw ñu dajee nag ba ñuy fukk forme benn comité fal ko ñoog Ousmane Bon Mag mu ni mu nekk seen président nee na sa bëgg mu sëñ bi ana rasulillahi salaa alai salam wa anzana sa yëmu ata ata am na bés ma waar léen ba jooy jooy jooy ñu ñëpp tee bi tee bi tee bi loola nag ba mu tasee Ababacar Sadiq ak comité bi ak mboolem yi ñuy wax d' accord ñuy fukk ne dañuy soppi seen bopp nekk lag maanaam dootuñu sëy dootuñu lekk lu neex bi ñu tëdd ci lag fukkal loolu amalatul woon Ali ibn Abi Talib Abdoulaye bin Mas'oud Abdoulaye bin Umrou Aboubakar Khattari Salim Mawla Abi Usayfa Miqdad ibn Lebour Salman Farisi Maqad ibn Mukran Ousmane bin Mas'oud ñoom nag ne ci la ñu jiisoo ne nan d' accord ci kenn ku nekk wattu say jabar wattu say doom dootoo lekk ba cëb di oor daa iman dootoo nelaw guddi di julli daa iman dootoo jotee jigéen dootoo lekk yàpp dootoo lekk nebboon te itam balaa suñu digee dëgg suñu digi gi suñu digi balaa dëgg ba ku ne bëgg sama wax nan d' accord ku nekk sopp boppam dindi ngóolaan ci moom ñu d' accord ko ni ci loolu lañ wala yaqal ba mel ni saa waate yàlla dogal nag ñu daal di dem ku ne dem sa kër pour préparé ji war nañ ca yóbbu lépp looy dénkaane sa testament affaire ba ne bi dégg topp seen tànk ñu leen seet dafa ñu réunion ci kër jabari Ousmane ñu fekk gaayaa nga dem fekk fa it Ousmane mu mënee jabari Ousmane ne ko waaw li ma dégg ci seen jëkkër ak àndandoo ndax dëgg la ndaw si nag bëgg koo wax dëgg la ndax day feeñal sekkëre jëkkëram bëgg koo wax ne ko du dëgg ko ngay teg bu ne dina defen na parce que dëgg la su ko nee dëgg la itam weer na jëkkër ji bi ko yonent bi ne ndax li ma dégg dëgg la daf ko ne su fekkee Ousmane la ko wax day dëgg la mais bi daldi am mafkoom xam ne mbir mi am na ma oore leen ñoom ñëpp ñu toy ci kanam ñu mu wax mu wax ak ñoom ba noppi yàlla wàcc ay ji ne yaa yoo la dina aamano yéen ñi gëm yàlla waaye laa ci arrot na moom bu leen araamal seen bopp te yi dàtti naa yu neete ya nga xam ne aala dogal na ko laaw yàlla la pour ñee leen amul dara loo xam ne nii fekk giñ nañu giñante nañu fa foofu atte fukka nit bu tuuti soo xëyee araamal naa sama bopp ndox wala araamal naa sama bopp soow araamal sa bopp lu yàlla dagal kooku l'islam du ko geestu araamal sa bopp lu la yàlla daganal du tax mu araam lu mukkul mu ci leen te lenn loola li tax soo ko araamale sa bopp mu araamal la te mu daganoonu la mooy ba na ko yàlla daganalalee ba noppi dafa sopp armal nga tëg ca muy njabar njabar rek nga mën a moom moo lay alaal nga araamal ko sa bopp dara war na waye haram na so bop so wala new wala lu yalla dalenal dalal ni sun top yon ci alfo ma dalen man day lolou bu suma sunu man dal suma sunu moy di lek di nan di o di dox di nelaw di jog di jamu di noppali te itam di jaxoso ay jabar yu relaw ni moy suma sunu ku sip suma sunu bokkoy suma yo na len xamne ñoo len yeen tam na yeen ci radiation ta xamne ku ci def bakkan am ci yow yalla fa ñu len la ko arimo bu len ko rek bu len aramana ci te ñu ba ci na ñu neex yeen la xamne ah la dagal na ko law yalla ku ñu len tey waji wala ta sa do bu len ci gi dayo nak man santane mu makkan mu nelaw santane mu makkan mu dindi ngoram santane mu makkan bu mu lek ci ñu neex ina la ya la yuhibbu bi fay fay bi kontan lo al muqtadin ni jeegi dayo ba bu lepp ci sen bokk lo len tay xam nga lu xew ko lo lek len tay nan tay nelo di yew mi ma sax ko ci lay xamne ala la len ko law yalla a yeppe da len ko yalla law yalla lek len ko ala lan tay lu ba mafur jaar jeeg majmur ji xam nga aji ci musa la ko di xamne lu lek len ci nga xamne ala na ba noppi mu doxat gannaaw di lu neex soow moo dàq sàngara wax dëgg yàlla uta ko ragaleen laa yàlla ragaleen yàlla la siy muur ba nga xam ne antum yéen muur ngi noo ne yéen a ngi oote gëm bii ci ma ñu wax na ñu def nag te xasoo ñu ñu giñ ba nopp gi yoon na ñu ko ne di lay wax ne dootuma nàngam dañ ci boole woon di lay yàlla tam laa yoo ko sukkum di leen dumaa di leen dumaa di leen jàppe laawu yàlla di lax wi ci neen doo xam ne fi ay maani ko mu ngi amee ci seen ngir rëccuk laa bi ak jiñlantu toppeewma ko kenn lakin li may topp nit mooy ñu ëpp sukkum dinaa leen jàppe ba ba mu jur duma dinaa ci ngiñ je nga xam ne xattum fas na ko fas ngeen ko ci seen xool ay ay maani ci ngiñ ku ci giñ lëf te dan koy giñ du njuumte dan ko ngiñ ci fas fas bu wóor loola fokk nga def boo ko deful di nga kafaara waaye nag léeg-léeg kafaara tu gën def la nga di ñun ndax boo gisee ne dootuma jokk bokk wala nga gis ne diw feebar na du ma ko seeti te boo bàyyee njiñ ñu lëf war la li lay war a njiñ ñu di ko bëgg a wax si fexe nag ba dem ca waaja te nangu li la war a gën continue njiñ la pour bàq li la war ak yàlla wax na ko sa bàqa ne ne bu leen kat suma tur bu ngeen ko sa jiñ muy seen gàllankoor ba lu baax lu leen naroon di ngeen ko def ku ci giñ nag loo xam ne aa artum ay ay maana dangeen ko fas buy pas pas bu dëgg te la jople mbaa bañ koo def kooko fa kafaratuhu kaasara gi nga xam ne mooy war ci moom isa anastum dem teeñu ngeen teeñu mooy def la nga noonu duma ko def mbaa nga bañ a def la nga noonu dinaa ko def ku ko ci def ci giñoon dii ngay joxe itaamu asarati masakina damay oo fukki miskin nga jox leen kenn ku nekk mudd mudd mi nag yaa ngi koy joxe min awsiti ma tutimuna ehlikum ci li gën a diggi doomu ci li ngeen di dugg bu fekkee réew mi dafa am ñaari repas bu cher ak bu oyof wala bu cher ak bu oyof ak bu diggi doomu jamono bu yëpp yow condamné ba nga war a leer fukki miskin yooyu ngir giñ mu giñoon doo seet kat la gën a yóbbu njëkk nga jël ko yoon bi la ko seet la gën a seet nga génne ko yaa ngi koy génne min awsiti ma tutimuna ehlikum ñu ne ca jamono ba nga ko giñee ndax réewéñ nga am ay jamono ñu lekk ceeb boo xam ne day jeex beneen jamono ñoom ñu indi beneen ceeb bu bokk war a boobu ñu ne waaw waa juju giñ ba yoon teg ko mu war a joxe fukki mudd jox ko fukki miskin ndax da koy day ñu ngi konte jamono ba muy giñ ceeb bi mu fekkoon ci réew mi wala déedéet ñu ngi seet seet bi ëppal li muy ñëw ci réew mi mooy moom la ñuy moom la ñuy compté waaye daal doo mën a seet bi gën a bon nga joxe ko sant ñu la yëpp bi gën a seet nga joxe benn boo mënu laa nag loo joxe aw ci suwante yi nga woddale nga jox leen mérit bu dee góor mu ba mu jotoo jotoo jotoo jotoo jot ak benn seru doy na bu dee jigéen fopp nga jox ko robb jox ko pendal jox ko muuraay ñooy ëpp këre ay peen maanaam boo mënu ñaar ñu nag aw daal yow yàqa ba ci nga ko doon jaar yaam ba it na nekk di julli nit ñe ko waxoon ci lay ga ak ci xaar boog danaa walee sa jabar mbaa nga rëy nit am na luñ la ci waxoon moom dee ni roo soor waaye uute nañ ma ne leleel fukki misti soo ko mënul nga goreel jàmm yaakaar naa ne ku amul doolee leel fukki misti ndu am jàmm bu mu goreel waaw kay fa man la nga jiit ku amul dara ci yi ma wax yow mënulaa leel fukki julit amula jàmm boo goreel te tasoon nga giñ tasoon nga yéene def li nga giñ ah kooku fa siyaam foog ma oor ñaata salaasatu ayyaamin ñetti fan ñetti fan foog mu toftale ko oor ko sadike yii ma la tudd doreel jàmm sadike yii ma la tudd leel miskin sadike yii ma la tudd leel julit mooy kafaaratu aymaanikum li mën a effacé seen giñ isa araftum ngeen giñ ngeente li ngeen giñul def ngeen ko waaye waa fusu aymaanikum jumbu ju gàtt la ju may wax noo ko jooyee man um ci sàcc alquran bi mu wax dana respecté dana respecté seen njiñ ngeen di xool cër yi dana respecté seen njiñ maanaam ku ci gine si la nga giñ fexeel ba def lu mu la xam ne bàyyi gaa gën su dee dafa bokk te dana giñul dagoo wala nga giñ alquran wax na la ko wala nga giñ def yiw def yiw wa moo dem dem di teeñu ji waxusoo na ngeen tiire attention di sàmmante ay maana comme seen giñ yu yéen ko fi giñ ba noppi bu yéen koy giñ di ko caataan que ça dit que nii ma leen leeralee ku giñ na ma war a def noonu yu bëri ñu lay du dañ di leeral laaw yàlla laa ko ñee leen ayaat yi ay akteem laallakum ndax yéen su ngeen ko defee taskuroo na ngeen bokk ci ñi gërëm tayam ëllëg laala nag toujours baatu mbébét la bu ñu yàlla mais bu dee yàlla sax xéex la boobu ak a jeex ñu ngi dem ci sàngara ñu ngi dem ci gàtt ñu ngi dem ci buddi-bun ñu ngi dem ci jaamu xërëm ñoom la ñu dàmbalee benn masala téere yi wax nañu ne ñetti yoon la yàlla wax ci sàngara paasal ñu ñaar amu ci benn boo xam ne nag taxoon na sàngara araam araam gu leer ndax yasaluunaka anil xamri wal maysir qul fihima ismun kabiru wa manaafiun linnaas wa ismuhuma aakbaru min naf'i xiima kooku ku am jëf bi kéro nga bàyyi dana nga laaj ci sàngara dana nga laaj ci affaire carte nee leen sàngara carte dëgg-dëgg bàkkal ñu rul ñoom ñaar seen njëri nit ñu na lool waaw loo dégg baaxul bàkkaar bu rëy ak njëriñ mu néew mu jaajuwaat nag beneen dund yasaluunaka anil xamri wal maysir xul fihima ismun moom la njëkk a wax dëkk gi mu ko njëkk a wax mën naa dox ñu bàyyi mu naatoo koy ne kër yi wa manaafiu bi nag idoo ko gannaaw xalil la am na tuuf ci njëj am lor gu rëy waaye nag li muy am am ak njëriñ wa ismahuma bàkkaar ba muy juur moom kaat ak naan ak baru ñu naaf ay xayma nii ne buñ neexee naan buñ neexee bàyyi ndax yàlla bu ne am na tiyaabo am na lool am na njëriñ taxul ñu bàyyi ndax araf la dugg sàngara ñu yëf ko araba ñeex ko araba dañu bëgg sàngara lool lool yàlla xam ne bu jëkkee jóg dal ci l'islam du gaaw a mbooloo dinañu julli di naan lu yàgg yàgg yàgg dénga ay wow ay bi terewul xam le ne daal waaye terewul xam le ne xam le ne ne terewul bu toog jëddi jamono invitante ti ñu fekk leen ko fekk ñu man ñu jiitu gan waaye ñu jiitu waaye ñu jàng xul yaa laa kaafir ñu affaire laa yëpp tudd dan la qul ya ayyuha alkafiruna a'budu ma ta'buduna wa antum aabiduna ma a'budu wa ana aabidu ma abadtum wa antum aabiduna ma a'budu alquran waaj bàyyi saxabu ñu tere dañ ko de yaay wàlladina aamano la taqrabu salaata wa antum sakaana فأنتم سكارى خنا أتى تعلمون ما تقولون أرامدو يلا نديه لك بولين ما نجي تجيني كوجي ما نجي تخارا بس ما نجي تريش غير دوري جاي دي دبلا نون نام جلي دغا فجر مودن واي تاخو ني باي بن ديس ابلا نولا حتى دك انفيتاسيون indi sangale ci ginaaw ge yala ñu naan mandi xulotal xulotal nga ñen dafa am ko ba fop bop gi leen bu ñu doon seenu door ko maron bi alors bop bi tek leen di tuu Ousmane dal di daw nak fekk ne bi ak suna ma ne ko non naara Allah ma fa bayyin lana bayanan saatiyan fil qabr non na la ñu yalla leralal ñu lan du metti na nga nan fihi ma ismu man na yalla leral nga nan la taqarrub salatu antum shukala dama beug te yalla leral mu leer na leer jibril tepp ne yalla dina amalo ina man qabru deug ngeen beug na deug lu tey yalla ne deug ngeen man tey wax len pir na ina al khamru sangare mi nga xamne li tax mu tudde ko xamar moy day mur xamru moy lu uppu day muram xel be boram do ko xamni ban ko dal jumla.